Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε εδώ στο Βήμα FM με τα μοναδικά ντουέτα. Σήμερα στη Λιντάν. Back.

Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, το περιοδικό Entertainment Weekly το 2006 αποκάλυψε για ποιαν έχει γράψει ο Donald Fagen το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που ήταν και μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, Ricky, Don't Lose That Number. Το όνομά της είναι Ricky Ducournay, ποιήτρια, συγγραφέας, και είχε μια φιλική σχέση με τον Donald Fagen την εποχή που ο Fagen έγραψε το 1974 το Ricky, Don't Lose That Number. Feel bad.

Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Του είπε μία άγνωστη λέξη, γιατί ο Τσίπρας, επειδή δεν ξέρει αγγλικά, έχει μάθει να παπαγαλίζει προκάτα απαντήσεις σε προκάτα ερωτήσεις. Ό,τι βγαίνει από την προκάτα ερώτηση πελαγώνει. Του πέταξε ο Κλίντον μία ανεμογεννήτρια στα αγγλικά και τον διέλυσε. Και να λέει Northern Greece. Τραβάει και λίγο τις φράσεις του, επειδή είναι εκεί από την. Από το Άρκανσο. Ναι, αλλά δεν ήταν η προφορά που τον διέλυσε. Η ανεμογεννήτρια τον διέλυσε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ολοκληρώνουμε τώρα αυτήν την παρουσίαση σήμερα ενός απίθανου ντουέτου της δεκαετίας του 70, τον Steely Dan, από το άλμπουμ Gaucho του 1980, Hey 19. Hey 19, χωρίς άκρη.